بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ما بعد. بعدك نشكر الله نسأل الله سلام من دين برزون دي سمعت محمد جينا أطول من بنكوكنا مصحبا ذاك نوميني وتي وتكاو وفتوك ويما حديث كي قيامة نمومبا الله تجالي من غير ما تكاو وفتوك ويما اللهم امين. تنادلا نسابو شيتو تا المنهج السلفي تا شيخ استاذ دكتور محمد بن عمر بازامور اللهم يفاز نا درس اللي تنقلية تلقوتو كتنا زنونزية تعريف يا منهج سلفي منيني معنى منهج سلفي تميبيونا بيوتي من تنقلية تكونا مجينة يا مسلفي na leo tunazungumzia usulu salafia, misingi ya dawatu salafia. Sheikh akawa amezungumza taqumu salafiyatu ala thalathati usulin wa hiya dawatu salafi, inasimamia kwenye misingi mitatu. Na hiyo misingi wa kwanza akasema ikhlasu liibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, kuzitakasa ibada kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kukifanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya kitu kwa kutaka malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tukasema sio vile vitu ambavyo watu wanakuja kutufanyia maajabu. Mtu kabla kukupa msaada anataka kupiga picha, mtu anatufanyia seminari sijui atuweke karatasi hapa ya kuonesha kwamba vile kama tumefanya semina kamera zija hapa. Subhanallah, hapa hatuna ikhlasi Sheikh. Wa kama mtoa sadaka, toa sadaka subiri malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ama masala kuja kutaka mapicha utuingize kwenye uharamu ajili tu ya ushahidi wako, haya tuhusu Sheikh. Mtu anapiga picha na kuweka kwenye profile ya WhatsApp, hii ni ile Sheikh, mtu anataka ujionyeshe vitu gani? Watu hawakujui. Hata ukiweka sina nataka ili watu wanifahamu, faidike nini sasa? Subhanallah. Asli ya pili mtuzi akasema luzumu aljamaati wasamu wa taa, kulazimiana na umoja wa Waislamu, jamaa ya Waislamu, wasamu na kusikia, bi maana kumsikiliza kiongozi wa taa na kumtii kiongozi. Msingi wa tatu alhadhu min albid'a walmubtadi'in, kutahadharisha bid'a na watu wa bid'a. Leo tukiwagonga watu wa bid'a, watu wakuja kutusema sisi tunafarikisha umma, tunafarikisha Waislamu. Na ilali hili ni katika dini Sheikh. Mtu anafanya kosa ananasihiwa na linatahadharishwa lile kosa lake, lakini kuikalia kimya bid'a inafanyika sisi tunaikaa kimya, hii ni khiana tuko tunafanya katika Uislamu, tunakuwa tuko katika khiana. Waqad dalla ala hadhihi al-usul adillatun min dhalik, na hii misingi mitatu hii pana dalili ambazo zinaonesha hicho kitu, zinaonesha hii misingi mitatu. Sheikh akaleta hadithi ya Al-Irbab ibn Sariya radiyallahu anhu kala wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma ba'da salati al-ghadat, Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alitutolea mawaidha ba'da salati al-fajr, maw'idhatan balighatan, maw'idha yaliyokuwa makali. Sawa, dharafat minha al-uyun wa wajlat minha al-qulub, macho yametoa machozi kutokana na hayo mawaidha, nyoyo ziliingiwa na uoga kutokana na hayo mawaidha. Sawa, sio kama sisi leo tunasikia mawaidha usiku na mchana, lakini nafsi zetu hazitetemeki, macho yetu yapo vile vile makavu. Subhanallah. Bali leo sasa ndio hivyo tena tu ni mpaka kwenye hutuba za Ijumaa vicheko tu kwenda mbele. Faqala rajulun, akasema mmoja miongoni mwa wale, akasema mtu mmoja, inna hadhihi maw'izatu muwaddi', haya maw'idha ni ya kutuaga, kana kwamba mtume anataka kutuaga, mtume anataka kufariki. Famadha ta'ahadu ilayna ya rasul Allah, unatuhusia nini wewe mtume wa Allah? Sawa, unatuhusia nini? Nini mtume amesema? Wallahi mtume amesema usikum bitaqwa Allah, inakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. na hichi ni kitu ambacho watu kishaga kosekana leo. Muislamu na Muislamu mwenzake unashinda kumwomba Muislamu mwenzake usia. Mwambie mwenzako akusii. Sawa. Na utakapomwisia mwenzako au alushei. Jambo la kwanza anza umuhusie mwenzako mwambie itakillah. Na kusia kumcha Allah. Ndiyo jambo la muhimu. Pana kisa kimoja ambacho nimepataga lakini aliniadisiaga ni mmoja miongoni mwa rafiki zangu. Anaambia kwamba alikuwa anasikiliza audio ya kisa cha Sheikh Albani na Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz alipokutana na Sheikh Albani akamwambia Sheikh Albani, niusie ewe Abu Abdurrahman, niusie. Sheikh Albani akamwambia Sheikh Ibn Baz, itaqillah, mche Allah. Baada ya hapo Sheikh Albani akageuza na mimi niusie. Sheikh Ibn Baz akamwambia itaqillah, mche Allah. Kwa hiyo hichi ni jambo la muhimu sana watu kukumbushana kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo maasi yalikuwa mengi sana, watu tumeghafilika sana. Kwa hiyo kuzinduana ni jambo la muhimu sana. Kisha mtume akaendelea kusema wasami'i wa ta'a, na ninakuhusieni kuwa wasikivu na kutii, kumsikia kiongozi na kumtii kiongozi. Wa inna 'abdun habashi, japo kiongozi akiwa ni mtumwa wa kutoka Ethiopia. Sawa. Japo awe ni mtumwa, yani kiongozi mwenye yuko pale juu ni esclave, lazima umtii na lazima umheshimu. Sio uone kwa kuwa mimi huyu esclave acha ni hukumu mimi, la. Hii sio manhaji yetu. Hii ni manhaji ya makhawarij huko ambao wanawakufurisha viongozi. Sisi madam tumtafsha kwa pale ni kiongozi, maadam hajatuamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hajakwenda kinyume na maamrisho yake Allah, tunamtii kwa yale ambayo anatuamrisha mazuri. Akituamrisha tumuasi Allah, tunamkhalifu kwa hilo. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira, atakaye ishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Na leo zipo Allah, leo ikhtilafu ni nyingi mpaka na zingine ikhtilafu zinaanza uadui. Sasa huyo akikukhalifu kidogo tu kwenye fikra, kwenye mtazamo, uadui umekwisha kuja, inakuwa matatizo. Pakitokea ikhtilafu za hivyo tufanye nini? Mtume akamwambia wa iyyakum wa muhdathati al-umur, jitahadharini, tahadharini na mambo mapya, jiwekeni mbali na mambo mapya. Fa innaha dalalatun, kwa hakika hayo mambo mapya ni upotevu, hayo mambo mapya ni upotevu. Faman adraka dhalik, faman adraka dhalika minkum, atakaye diriki hizo zama za maikhtilafu, ikhtilafu zama hizo za vitu vipya vipya venye kuzuka, nini mtu afanye? Fa alayhi bi sunnati, ni juu yake kushikamana na sunna zangu. Leo hii ikhtilafu zimekuwa nyingi, bid'a zimekuwa nyingi. Mtu kishikamana na sunna, ukiomba dalili ya kitu unasikia unaambia sio kila kitu kinakuwa kinahitaji dalili, au sio kila bid'a kinakuwa ni bid'a mbaya. Kwanza hii kauli tu kusema kwamba laisa kullu bid'atin dalala, yani taqsimu albid'ati ila hasan walqabih, hadha qawlu bid'ah. Kwanza kugawa tu bid'ah mara mbili, kauli ni pekee ni bid'ah, kwa sababu hakuna sahaba aliyegawa bid'ah mara mbili. Kumbe kuigawa tu bid'ah mara mbili, hii tu kusema kwamba pana bid'ah nzuri na bid'ah mbaya, kusema tu hivi kwanza ni bid'ah. Au maneno yanapatikana kitabu kamus albid'ah, dictionary ya bid'ah, niko nacho hapa ndani hapa, kitabu kikubwa hivi. Kwa hiyo hii kauli tu kuigawa mara mbili, kusema kwamba pana kuoga bid'a nzuri na bid'a mbaya, hii tu kusema hivi, hii kauli yenyewe pekee kwanza ni bid'a. Kwa sababu tukikuomba, hakuna sahaba aliyegawa bid'a mara mbili katika sheria, au mtume kwa hiyo kuigawa bid'a mara mbili, hiyo ni uzushi wenye watu wamileta. Naam. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdijina, na sunna ya viongozi waongofu ambao watakao kuwa baada yangu mimi, shikamaneni nazo. Addu alaiha bin nawajib, zishikeni kwa magego, kwa maana mzishikilie sunna kwa nguvu. Acha leo sasa hawa wajinga wenye tuko nao mashia wanakuja kwa kufurisha masahaba. Mtume ashasema tushikamane na sunna zao, alafu wao wanakuja kwa kufurisha masahaba. Huyu ujinga shekhe. Kisha shekhe akaleta nyingine hadithi عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كتوكا سهيل متوتو أبي صالح كتوكا بابا ياكي عن أبي هريرة كتوكك أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة الله أنا كريزيين مبو متات ويسخط لكم ثلاثة نا الله أنا تشكي مبو متاتم كفاني سوا يرضى لكم مبو متاتم مبو كفاني الله أنا أريزيه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ممعبدو الله نا ولا متمشركيش الله كتشوتي Tunafahamu kwamba vile shiriki na mtoto katika Uislamu na ulama wa kaktilafiana pamoja kwanza wamekubaliana watu kwamba shiriki kubwa na mtoto katika Uislamu sawa na mtu akifariki hali ya kuwa yuko mushriki shirki na akbar huyo mtu ni motoni ama shiriki ndogo sasa salamu alaykum kujambo ama shiriki ndogo sasa kuhusu mwenye shiriki ndogo je anasamehewa aidha samehewi ikhtilafa wanazana tashkilafiana wamoja wakasema zote hazisamehewi wengine wakasema kubwa na kubwa isamehewi shiriki ndogo inasamehewa sawa ukifanyia toba kwenye shiriki yako ndogo unasamehewa na ana wajua zaidi kauli yenye kuna dalili nyingi ni kwamba shiriki ndogo ni maana masala ni yako hapa ilikuwa ni kuhusikana na ile aya inna allaha la yaghfi wa an yushraka bihi shaia Allah hasamehi yule atakayemshirikisha kwa chochote. Hapa sasa akakuja katika masala ya kilugha. Nadhani tumefanya somo katika mawakidhi wa Uislamu, hii pointi tumezungumzaga kwa kirefu. Sawa, na audio zipo na tukaona kwamba vile shirki kubwa ndio ambayo haisamehewi. Sawa salam. Akaendelea kusema mtume wa anta atasimu bihablillahi jamia. Allah anapenda mshikamane kunako kamba ya Allah. Muwe kitu kimoja wa Islam. Sawa. Tukisema muwe kitu kimoja, hapa ndo penye watu wengine wanapandiaga hapa pa. Eti sisi si wa Islam wana, tushikamane sisi yote, manake anakuja kukusanya mashia, makhawariji, mamu'tazila, wote wanafanya kitu kimoja. La, tuwe kitu kimoja, tulinganiane, kama ni hawa kitu walingania waje kwenye haki. Ila madama hawajaja kwenye haki mfano wale mashia, so jose meti sisi yote ni kitu kimoja. Hapa hatuja kukubalia. Kisha mtume akasema wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum na muwape nasaha wale wa viongozi wenu. Mtume akasema jihadi kubwa ni mtu kwenda kumnasihi kiongozi kisirisiri. Ndio kwa Sheikh. Kileo hapo kileo viongozi wetu sisi tunawasema hadharani. Kajadi la kajadi ni muovu. Haidi kwa Sheikh. Ufate pembeni yeye mwenyewe ndo kumnasihi au na kiongozi. Huwa anafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na yule mwanadamu wenda tarejea. Sikwende mbele za watu, ukapande mimbari, tuko na viongozi wa ovu, nina nini? Sio mwenendo wetu, mtume atatufundisha hivyo sisi. Wayaskhatu lakum na Allah anachukia mambo ambayo mkiyafanya, mambo ambayo mkiyafanya Allah anachukia kila wakala. Ni lugha yetu ya kileo ambayo sisi tunazoea, tuseme usutwa yani. Kila wakala ni kila kaneno ukikasikia naona kapeleka. Kamisema unaona kapeleka. Hauna tabayuni nja akumfasikun binabain fatabayanu. Akikujieni mtu muovu kwa habari, basi ichunguzeni hizo habari. Leo mtu anachukua tu ni habari amezisikia huko anakuja anakuambia, "Oh, naona ushahidi nazo. Wewe ushahidi niko nao." Ushahidi gani? Nani ananiambia hivi na hivi? Yahe. Hiyo sio ushahidi ya. Hiyo sio ushahidi. Mpaka inakuja mpaka mwingine upokeze na sala bihasab imri'in min ash-shari'a yaqula ma sami'a au kama qala. Katika sahihi Muslim. Inamtosheleza mtu kupata dhambi kwa kusema kila lenye anasikia. Wao umesikia kitu naona kwenda kukisema vile vile bila kufanya uchunguzi ya hizi habari ni za ukweli ama sio za ukweli, wao unapeleka tu hivyo hivyo. Allah hapendi kitu kama hicho. Wa idha'atal mali. Kitu kingine ambacho Allah anakichukia uharibifu wa pesa. Kuharibisha mali. Pana mtu yuko na pesa, miika tu yuko na pesa zake maadamu zimeshamkuia nyingi anaenda kufanya sio maajabu. Mtu na utaweza tuwa na kodi tu taksi yete naenda bichi tu kupata upepo, hini waribifu shaka. Hini waribifu wa pesa. Mtu anachukua hiko na pesa. Hini anifasha tu hitu ambayo hata mtu mwenye ukivisikia na kabla jamaa pana. Anachukua rafiki zake hoa tetitele. Anawapeleka huku kwa furahisha tu. Kizia hini huku anafanya. Yani ukinja kumtama hana taki tu chamana chashaka mfanya maisha yake yei. Hana. Hini waribifu wa pesa shaka. Allah hapendi hicho kitu. Kisha wakasira tasuali. Kingine kitu chini Allah subhanahu wa ta'ala hapendi mtu kuwa na masala mengi. Tukisema masala mengi atujafidia ti mtu uko na kitu cha kuku na mfano uko na masala yako makumi katika dini au kuelewa tu ukaeleza kwa Kiingereza la. Aswali katika lugha ya Kiarabu inakuja na maana mbili. Wako suala ya kuomba. Mfano kuuliza suala mkitimi mimi niko na suala kadha wa kadha, sawa? Hii ya kwanza. Ya pili aswala ile unaenda kumomba mtu nipe faranga. Nipe faranga. Hii aslani ni makosa, haipendezi. Imekuja hadithi katika Bukhari ile nasema alladhi yas'alu an-nasa, yule ambaye anawaomba watu. Sawa, alladhi yas'alu an-nasa, yule ambaye anawaomba watu sa'ati yawm al-qiyama, atakuja siku ya kiyama walaisa fi wajhihi mudh'atu lahmi, na katika hata siku ya kiyama ataletwa katika uso wake hakuna nyama. Tu anakuja kuja yupo tu, nyama hamna katika uso wake. Sababu gani? Kuomba omba. Ingine hadithi sikumbuki mpokezi wake, Mtume anasema kwamba yule ambaye atakaye fungua mlango wa kuwa naomba watu, Allah atamfungulia mlango wa ufakiri. Mtu atakuwa ni fakiri. Ingine hadithi ambayo ni maarufu katika kitabu 40 an-Nawawi, Sheikh Albani amesema ni sahih, na wengine wakasema ni dhaifu, ilipokelewa na Ibn Majah. Hadithi inasema yule kijana alikuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mtu alikuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, niambie mambo ambayo nikiyafanya Allah atanipenda, dullani ala amalin, nionyeshe mambo ambayo nikiyafanya Allah atanipenda na nikiyafanya watu watanipenda. Allah anamwambia izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ipenye huko dunia Allah atakupenda, wazhad fi ma inda aidi nas yuhibbuka nas, na upuuze venye viko mikono ya watu watakupenda. Maana usimuombaomba. Ukiwa muombaomba Sheikh, kuna wakati ukija tu na ule jamaa ataniomba, mtu anakata kurusi. Yaani mtu anakukimbia Sheikh. Ndio anajota muomba. Mtu anakimbia kabisa na kuacha hivyo hivyo. Kisha ingine hadithi mtu anasema al-yad al-ulya khairun min yad sufla. Au kama kala. Mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Maana yake ukija kuniomba, sasa nikitaka kukupa, wewe utanyosha mkono mimi nitakupa. Huu mkono wangu ni mimi na huu mkono nyo huko juu ambao unatoa ndio bora kuliko huu mkono wa chini. Maanake sisi yote tutafute kilichokuwa bora. Sisi tunataka kuwa hivi. Sisi yote tutake kuwa kutoa. Tusiwe wenye kuikaa tunaombaomba. Kwa hivyo vitu kama hivyo Allah hazipendi. Kadhalika katika masala. Pana wakati mtuko na masala ambayo yapo hapo tu, masala ya kiupuuzi, masala mengi mengi. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anauliza vitu vingi mpaka Mtume akamwambia sababu yake niacheni. Sawa, niacheni mshika moto bani Israeli waliangamia kwa ajili ya masala yao mengi. Kwa wakati mtu anajua kitu, lakini anauliza sala kwa ajili tu ya kumtega Sheikh. Ataka tu amtege tu, labda nia yake anataka muangushe au anataka nione jamaa elimu yake inaishia wapi. Vitu vyote hivi havipendwi. Pana hadithi ambayo iko kwa Ibn Majah kwamba yule ambaye atakayesoma kwa ajili ya kuja kujigamba mbele za watu. Mfano mtu anaenda Saudi ya kusoma. Malengo yake nini? Shangaende nikasome nikija hapa Burundi wale wenye sio wasomi wote. Niwapende watembelee huko juu. Sawa. Au kaptana nia yake yeye anataka kuja kupambana na wasomi Sheikh Leta nikoma na mimi sishaenda Arabuni, atanikoma. Kile chotakuwa kama mimi nitakuwa na mpingi. Unasikia nia zake kisini mbaya, watu wote hawa wana adhabu mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa hiyo kitu cha masala ya kuomba, sawa, pasina haja yoyote, mtu unakuwa na tabia kuombaomba watu, Allah hapendi kitu kama hicho. Na kadhalika masala haya ya kisheria ambayo yanakuja katika mfumo wetu uliozungumzia katika mambo ya mitego, mtu unauliza kitu chenye unajua tu kwa kutaka labda kumwangusha shehe, kumwaibisha, labda unataka uoneshe kasoro yake penye hiko, vitu vyote hivi la yajizo kidogo. Naomba Allah tupatie taufiki atuweke mbali na tabia hizo ambazo yeye Allah hazipendi. Kisha Sheikh akasema wa hadhihi thalathu qad nassa alayha fi hadithi an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Kisha haya mambo yote matatu yametajwa kwenye hadithi ya Zaid ibn Thabit akisema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nadhara Allahu mra'aha. Allahu akbar, hadithi leo kuna isoma tena. Nadhara Allahu mra'a sami'a minna haditha. Neno nadhara manake inakuwa na maana ya kupendezesha. Maana Allah anapendezesha uso wa mtu ambaye aliyesikia haditha, aliyesikia maneno kutoka kwetu sisi, fahafidhahu, akahifadhi yale maneno, hata yubalighahu ghairahu, mpaka akamfikishia mwingine yale maneno. Mfano umesikia mtume akasema hivi, na wewe ukaenda ukamfikishia mwenzako. Allah subhanahu wa ta'ala anaung'arisha uso wako, sawa. Mmoja anazungumza akasema atafufuliwa siku ya kiyama aliyakuwa uso wake umeng'aa, katika hiyo tena katika malipo yake kufikisha tu ile hadithi ya mtume. Wengine wakasema hapa hapa duniani tu anakuwa ni mwenye nuru, anapendwa na watu tofauti, yani umehifadhi kisha ukamfikishia mtu mwingine. Fa innahu rubba hamil fiqhi laysa bi faqihi. Mtume sala salama akasema yawezekana mtu kuwa hamil fiqhi laysa bi faqihi, mtu ameipokea elimu lakini akawa si msomi. Hivi na kwanza hiyo vitu wewe umepokea kitu katika msikitini, labda hivyo ukaenda kulifikisha, wewe sio msomi lakini umelipokea na hauko msomi. Warubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Na inawezekana huyu mtu ambaye si msomi akamfikishia mtu ambaye ni msomi zaidi yake, sawa. Thalathu khisalin la yaghillu alayhinna qalbu muslimin abad, mambo matatu ambayo moyo wa mwanadamu haupati hasara kwenye haya mambo matatu, sawa. Mtume akasema ikhlasul amali lillah, kutakasa matendo yako kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa munasahatu ulati al amri, na kuwanasihi wa viongozi, wa luzumul jamaati, na kulazimiana na jamaa ya Waislamu, fa inna da'awatahum tuhitu bihi min waraihim, kwa hakika kuwalingania hao watu wa viongozi, kuwalingania wa viongozi, fa inna da'awatahum, kuwalingania wa viongozi, kuwanasihi hao wa viongozi, hili ni jambo ambalo linatembea nyuma yao. Bimaana ile kwa nasihi wala viongozi na saha uliowapatia inabaki kwao, itakuja kupelekea wao kuongoka, wao kuachana na mambo waliokuwaemo, akakuja kufanya mambo yaliokuwa mazuri, kinyume na kumnasihi kiongozi hadharani. Aidha limeona kiongozi anafanya kosa, hujamnasihi, umekwenda kumweka hadharani katika mimbar, umeenda kumpima vibaya huko, matokeo yatakuwa nini? Kama kufungwa shekhi. Na hii hadithi hapa haikumalizika, kwa sababu shekhi alifika anasema alhadith. Kwa hivyo ukionaga neno alhadith maana yake hadithi inaendelea. Haya. Shekhi akaendelea kusema wa hadhihi alkhisalu thalath, na haya mambo matatu yamekusanya qad jama'at ma yaqumu bihi dinu an-nas, yamekusanya mambo ambayo dini ya watu inasimamia hivi. Maana dini inasimamia kwenye hayo mambo matatu. Ndio leo tutaanguza kwamba manhaj salafi inasimamia kwenye hizo vitu vitatu. Wa dunyahum, ndio. Na dunia imesimamia kwenye haya mambo matatu. Kana Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Amesema Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, na miaka khilal fi dini nasi wa dunyahum illa bi sababi al-ikhlal bi hadhihi thalath au ba'daha. Hapa kuingia kasoro kwenye dini za watu au kwenye dunia zao isipokuwa ni kwa sababu ya kasoro kunako haya mambo matatu au baadhi yake. Haya mambo matatu haya pakikosa limoja, basi mtu ameharibikiwa kwenye dini na dunia. Sasa naambie wewe, umekosa limoja ya mambo matatu, afu je, naambie tukuite salafi? Tena na ukutana umeliangia wewe mwenyewe kwa kusudi. Unafanya vitu riaan kwa kujionesha mbele za watu, sio ikhlas. Ulifanya vitu sio kwa ajili ya ikhlas, umefanya kwa kutaka kujionesha mbele za watu. Unakuja kusalisha pale msikitini, unataka urembeshe sauti, unataka watu wanisifu, watakusifu kweli shekhi? Ila matokeo siku ya kiyama utakuja kuyaona. Mtume anasema siku ya kiyama pana mtu atakuja atamwambia Allah, mimi nimepigana jihadi kwa ajili yako. Allah atamwambia nini? Umepigana ili watu wakuite shujaa, na ni ukweli walikuita shujaa. Sima lipo yako duniani umeyapata, unaitwa shujaa. Hadithi nyingine mtume anasema yule mtu ambaye atakayefanya kitu kwa kutaka kujionyesha mbele za watu, basi kweli ana tajalia watu watamsifu, kwa watu watamwona na watamsifu. Na atakayefanya kitu kwa kutaka watu wapate kumsikia, basi ana atamfanya atamjalia apate kusikika kweli, ila mbele ya Allah uko patupu. Kisha Sheikh akasema ولا شك أن من المتابعة للشرع منابذة البدع وأهلها نهكونا الشك كتك أن من المتابعة للشرع كتك كيفوات الشريعة نكواتشانا نبيدا نواتوا بيدا فمبانا نبيدا نواتوا بيدا وإليك بيان هذه الأصول شكوا ساسا uwazi bimana tafsil ya haya mambo yote matatu bimana zile asili tatu ambazo zilizozitaja hapa nakuja sasa kuichambua moja moja kwa dalili zake na hadithi na akwali za maulama ndivyo ambavyo vinavyopatia mpaka hapo nadhani tuko pamoja sawa kwa tofauti yake Allah kesho tutakuja kwanza kuzungumzia sasa al-asl al-awwal asili ya kwanza miongoni mwa asili tatu ambazo tulizozizungumza zamani haji salafi al-ikhlas luzum al-jamaa al-hadhru kujitahadhi kujitahadharisha hadhu min al-bid'a kujitahadharisha bid'a na watu wa bid'a tuko wote mpaka hapo tunaomba Allah tupatie tawfiki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.